بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. دا بل باب راوڑی دا باب مانا دا باب النهي عن الخروج من المسجد باب دے پا بیان دا منع کے دا جماعت دا وترنا إذا أذن المؤذن کلچ مؤذن اذانو کی نو کله چې مؤذن اذان وکړي د جومات نه وتل جایز نه دي، حرام دي. په دې باب کې همدا مسله بیانیږي او د دې مسلې اړوند احادیث راوړي. نو وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابراهیم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال د ابو الشعثاء نه نقل لدا وایي: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره، مونږ د ابو هریره رضی الله عنه سره په جومات کې ناست وو. فأذن المؤذن، نو یو اذان کوونکی اذان وکړه. فقام رجل من المسجد يمشي، نو پاڅېد یو سړی د جومات نه يمشي روان شه. فأتبعه، ورپسې که هغه پسې ابو هریره ته، ابو هریره رضی الله عنه بصره خپل نظر یعنې ورته کتلې همداسې. حتی خرج من المسجد، تر دې چې د جومات نه ووته. فقال ابو هريره، نو ابو هريره رضي الله عنه ويل: اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، هر چې دا سړی دی نو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نافرماني وکړله. ابو القاسم د نبي عليه السلام اسم کنیه ده، د نبي عليه السلام نافرماني وکړه. كنا قعودا في المسجد، ظاهر دا ده چې دوی مسجد نبوي کې وو. اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضي الله عنه چې دا خبره کړې نو دا په دې دلیل ده چې دغه سړی پرته له ضرورته وتلی دی. او دا حدیث که څه هم موقوف دی خو په مرتبه د مرفوع کې دی، بلکې مرفوعا هم ثابت دی. لکه په حدیث د احمد کې راغلی دی چې په سند د مسعودي او شریک سره نقل دی چې دواړه د اشعث نه نقلی او هغې د ابو الشعثاء نه نقلی. فحديث تشريك دي: ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. بيبيويل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أمر کرده چه کل تاسو پا جماعت كيستيو أذان وشي نو پا تاسو كي ديو کس ترهاغ نوزي ترسو چه منز ني کرده. او فروید د توبرانی کې هم داسې راغلی دي، نو دا مرفوعان ثابت دی. نو دا حدیث دلیل دی چې د اذان نه وروسته له جماعت څخه وتل حرام دي، خو دا به په دې محمول وي چې څوک پرته له ضرورت ووزي. او د ضرورت له وجه وتل جایز، بلکې ځینې وخت کې واجب دي، لکه د جنوب یا بې اودسه لپاره، یا د هغه کس لپاره چې د پوزې نه وینه ماته شي، یا هغه کس چې د ډکو یا تشو بولو نه تنګ شوی، او هغه کس چې په بل جماعت کې امام وي او داسې نور، دوی وتلی شي. له حدیث څخه دا فیده لاسته راځي چې په کوم جماعت کې چې اذان وشي د منځ نه مخکې دې وتل حرام دي، خو د عذر والات یې وتلی شي، یا هغه کس هم وتلی شي چې بیرته د راتلو اراده لري. وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينه عن عمر بن سعيد عن اشعث بن ابي الشعثاء المحاربي عن ابيه قال دا اشعث ابن ابي الشعثاء المحاربي څخه نقل لي چې هغه د خپل پلار نقلی قال غويري دي: سمعت ابا هريره، ما واوریدل د ابو هريره رضي الله عنه څخه، وراء رجلا، په داسې حال کې چې هغه ولیده یو سړی، یجتاز المسجد، چې په جومات باندې ورتېرېده، خارجا، په داسې حال کې چې وتونکی او، بعد الاذان، وروسته د اذان. فقال، نو ابو هريره رضي الله عنه ويل: اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، هر چې دا سړی دی نو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نافرماني وکړه، د محمد صلى الله عليه وسلم نافرماني وکړه. يجتاز المسجد خارجا، یعنی په جماعت ورتېرېده او بهر ته وتلو. فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، علما په داسې عبارت کې اختلاف کړی دی چې دا مرفوع حدیث لپاره کارول کیږي او که د موقوف لپاره. نو صحیح او راجح دا ده چې دا د مرفوع حدیث لپاره راځي. حافظ په شرح د نخبه کې ویلي دي: د مرفوع حکمین له ډولونو څخه یو دا دی چې یو صحابي په یو کار داسې حکم ولګوي چې دا د الله او د رسول طاعت دی، یا نافرمانی ده. لکه د عمار رضی الله عنه دا وینا چې ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، چا چې په شکي ورځ روژه ونیوله نو د ابا القاسم صلى الله عليه وسلم نافرماني وکړه، نو دا وی د مرفوع حکم لري. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، دا بل باب دی، معنی ده باب فضل صلاة العشاء، دا باب دی په بیان د فضیلت د ماخوستن منځ کې، والصبح او د سحر منځ کې، فی جماعة د جمع سره، یعنی د ماخوستن او د سحر منځ د جمع فضیلت، دا په دې باب کې بیانیږي. نو حدیث راوړي وای حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال عبد الرحمن بن أبي عمرة ولدي دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، رداخل شو عثمان بن عفان جماعت ورسد مخام منزنا، فقعد وحده نزان لكين است، فقعدت إليه نزيهم خاكي كين استم، فقال بيويلا عثمان بن عفان يا ابن أخي يا ورارا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دليدي چه فرمائيلي، من صلى العشاء في جماعة چاچه دما خستن من جمع سروك فكأنما قام نصف الليل، ویا چې د شپې نمایي فوري ودرېده او قیام الليل وکه، ومن صلى الصبح في جماعة او چا چې د سهر منجمې سره وکه فكأنما صلى الليل كله، نو ګویا چې ټوله شپه قیام الليل وکړه، یعنی د ټولې شپې د نفلو ثواب ورته لیکل کیږي. یا ابن اخي، دای اسلامي اخوت مراد دی، نسبي اخوت مراد نه دی، ځکه عثمان رضی الله عنه قریشي دی او عبدالرحمن انصاري دی. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، دينا مراد داده چه دما خستن منزي هم دا جماعت سره کړي، نو دنیمش پی دا نپل سواب دما خستن پا من سره حسیلیگی، او دنیمش پی دا قیام الليل سواب دا سهر پا من سره حسیلیگی، چه دا دوارو دا مجموعین دا پورش پی دا نپل سواب جوریگی. او دا مراد نده چه دما خستن من سره دنیمش پی دا قیام الليل سواب ده، او دا سهر من سره دا پورش پی دا نپل سواب ده، چې مجموعه یوه نیمه شپه جوړه شي، ځکه مناوی والله همدغه تفسیر کړی دی، او په حدیث ابن حبان کې چې په صحیح سند سره نقل دی همدغسې راغلی دی چې الفاظ داسې دي، من صلى العشاء والغداة في جماعة فكأنما قام الليل، چا چې د ماخوستن او د سهر من جمع سره وکه نو ګویه چې ټوله شپه قیام الليل یې وکه، ټوله شپه نفل یې وکړل، تهجد یې وکړل. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله، ندى حديث بدي سنة سرهم رغلده. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول، دا أنس بن سيرين نقل لي أغوي ما دا جندب بن عبد الله نوريد لي دي چه ويالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، چاچه دا سهر منزوكا نو دا د الله تعالی په امان کې شه، د الله تعالی په ذمهوارۍ کې شه، د الله تعالی په ضمانت کې شه. فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء، نو الله تعالی دې را طلب نه کی تاسو من ذمته د خپلې ذمې نه بشیء په څه شي سره، فیدرکه پس را لاندې به کړي، فیکبه فی نار جهنم، نو نسکور به د جهنم په اور کې وغورځوي. فی ذمت الله، د الله په ذمه وعده کې دی چې ساتنه به کوي، ذمه امان په دنیا و اخیرت کې، او ضمانت او وعده ټولو ته یې وایي. خو دلته هغه امان مراد نه دی کوم چې ورته په کلمه توحید سره حاصل شوی دی. فلا یطلبنکم الله، الله دې تاسو را ونه نیسي، الله دې تاسو را طلب نه کړي، یعنی داسې څه نه ځان وساتئ چې تاسو پکې د الله تعالی د پوښتنې لاندې راشئ. حاصل معنی داسې شوه چې چا د سحر منځ وکړو دا د الله تعالی په ذمه کې دی، نو ده ته هیڅ ضرر مه رسوئ، که ضرر مو ورته ورسوه نو الله به مو راګیر کړي، هیڅکله به تې بچ نه شئ او جهنم ته به مو نسکور وغورځوي. او چا یې داسې معنا هم کړې چې د سهار مونځ مه پرېږدئ، که نه هغه وعده به ستاسو ماته شي کومه چې ستاسو او د الله تعالی ترمنځ ده، نو بیا به مو د هغې له وجې راطلب کړي. او د سهار مونځ یې ځکه خاص کړ چې په دې کې تکلیف وي، د دې ادا کول د اخلاص او د ایمان نښه ده. نو څوک چې خالص مؤمن وي هغه د الله تعالی په وعده کې دی. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده، حدیث د سهار مونځ په فضیلت دلیل دی. دویمه فایده، څوک چې د سهار مونځ وکړي نو هغه د الله تعالی په ذمه او پناه کې داخل شي، الله پورې پناه ونیوله او الله ورته پناه ورکړه، نو هیچ چاته په کار نه دي چې ده ته ضرر ورکړي. چا چې ورته ضرر ورکړه نو الله به ترې د ده حق غواړي او الله به طلب کړي، او الله چې څوک طلب کړي نو بیا ته هیڅ ځای کې نشي خلاصېدی. نو دا سخت اختار دی هغه چاته چې مونځ کوونکو ته ضرر ورکوي. فیکبه، نو پړ مخ بیا جهنم ته وغورځوي. وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال أنس بن سيرين نقل لدواي سمعت جندب بن القسري يقول ماذا جندب القسري تخوري دلي دي چويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، چا چې د سهر مونځ وکړ د الله تعالی په وعده کې دی، د الله تعالی په ذمه کې دی. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، نو راطلب دې نه کړي تاسو الله تعالی من ذمته د خپلې ذمې نه بشيء په څه شي سره. فإنه ځکه شان د خبرې دا دی، من يطلبه هغه څوک چې الله تعالی راطلب کړي من ذمته بشيء د خپلې ذمې په اړه بشيء په څه شي سره، يدرك هو رالان دي بيكي راگير بيكي، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، بي بي جهنم تنسكور وغرزي. جندب القسري دا جندب ابن عبد الله البجلي دي كم چمخي حديث كي ذكر شو. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. نو دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی، او ولم يذكر فيكبه في نار جهنم، په دې سند کې دا الفاظ نشته چې فيكبه في نار جهنم، په جهنم کې به نسکور وغورځي، دا الفاظ پکې نه دي راغلي. جندب ابن سفیان دا جندب ابن عبدالله البجلی دی او سفیان یې نیکه دی، نو کله نسبت خپل پلار ته کیږي او کله نسبت نیکه ته کیږي. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، دا بل باب راوړي. وي باب دا باب دي الرخصة فبيان دا رخصت كي في التخلف عن الجماعة فأروس تباتي كي دلو كي دا جمعنا بعذر دا عذر لوجه، نو پا دي باب كي دا خبر بيانيگي چه دا عذر لوجه دا جمعنا أروس تباتي كي دل جايز دي چه جمع دلال نشي، نو پا دي على حديثنا راوړي. واي حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك، ده ابن شهاب نقل لي شي يقينا محمود بن الربيع أنصاري صحابي، ده حديث بيان كرده شي عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم چدا د نبي عليه السلام نو ملګرو څخه دي، ممن شهد بدرا لهغه صحابو څخه دي چې بدر ته حاضر شوی دي، من الأنصار أنصاري صحابي دي، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا عتبان بن مالك چې دي نبي عليه السلام ته راغی، فقال ويل يا رسول الله، إيد الله رسول، إني قد أنكرت بصري، زما په سترګو کې لږ نقصان پیدا شوی دی، یعنی نظر مې لږ خراب شوی دی، وانا اصلي لقومي، او زه چې دی خپل قوم ته مونځ کومه جمع ورته کومه، واذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، کله چې بارانونه وي نو زما او د دوی ترمنځ چې کوم خړ لاوتی دی هغه بهیږي، یعنی په هغې کې اوبه راځي، سیلاب پکې راځي. ولم استطع ان آتي مسجدهم، نو زما وس نه وي چې دوی جومات ته راشم، فاصلي لهم، او دوی ته جمع ورکم. وددت زه دا خوښوم انک یا رسول الله، چې ته ای د الله رسوله تأتي راشې فتصلي في مصلا منځو کې په یو ځای کې فأتخذه مصلا چې زه هغه د خپل منځ لپاره مقرر کړم، یعنی زما کور ته راشې او هلته په یو ځای کې منځ وکې چې زه به یې هغه ځای د خپل منځ لپاره مقرر کړم چې کله جومات ته نشم تللی چې هلته به یې منځ کوم. قال راوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل سأفعل إن شاء الله زبدا سوكرم إن شاء الله كذا الله خخشي دربشنا. قال عتبان عتبانوي فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق نو سهر وحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه راغلل حين ارتفع النهار كلتي ورز راختلي و يعني دورز رال. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نبي عليه السلام إجازة وغختلا چه داخل شم فأذنت له موت إجازة وركلا. فلم يجلس نكينا ناستا حتى دخل البيت تردي چه كورت داخل شا. ثم قال بيويل أين تحب تكمزك وخخي أن أصلي چه زمنزكم من بيتك أستاد كورنا، یعنی په کوم ځای کې مونږ وکړم ستا کوم ځای خوښ دی. قال راوي فأشرت إلى ناحية من البيت ما اشاره وکړه د کور یو اړخ ته چې په دغه ځای کې مونږ وکړه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرېده فكبر الله اكبر یې وکړه. فقمنا وراءه مونږ وروسته ورپسې ودرېدلو یعنی جمع مو کړه. فصلى ركعتين النبي عليه السلام دو ركعت منذ كا ثم سلم به سلام وغرزو. قال روي وحبسناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إسار على خزير دا وخي الواتا صنعناه له چې موږ نبی عليه السلام ته جوړ کړی و تیار کړی مو دا. قال روي فثاب رجال من اهل الدار حولنا نراجم شول رجال سسړي من اهل الدار دا علاقه حولنا چې زموږ خوښه اوسېدله هغوی راجمع شول. حتی اجتمع فی البیت تر دې چې راجمع شول په دې کور کې رجال سړي ذو عدد چې لوی شمار والا و، یعنی ډېر خلک پکې راجمع شول. نبی علیه السلام ملاقات ته رال. فقال قائل منهم نو ویله یو ویونکي منهم د دوی نه اين مالک بن الدخشن، مالک بن الدخشن چیرته دی؟ فقال بعضهم نو ځینې پکې ویله ذلک منافق دا منافق دی لا يحب الله ورسوله الله ود الله رسول سره مینه نه لري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل لا تقل له ذلك دا غي پړه دا خبره م کوه. الا تراه ايتن ګورې غي در قد قال چې ویل لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه ویل ده يريد بذلك وجه الله ودې سره د الله تعالی رضا لټي ورته الله د پاره کلمه ویل ده نو ولي غي ته منافق وي. قال راوي قالوا نو دغه خلکو ویل الله ورسوله اعلم الله او دغه رسول دغه په حال منی ښه پوهیږي. قال ابي ویل فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين مونږ د هغې توجه او خیرخواهي د منافقانو لپاره وینو، یعنی مونږ د حقیقت نه خبر نه ای. الله او د الله رسول دی ښه معلومات دی، خو د ظاهري حال نه داسې معلومیږي چې د هغې توجه او خیرخواهي د منافقانو لپاره ده، منګه د ظاهر د وجه نه داسې خبره کوو. قال راوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقينا الله تعالی حرام کړی دی په اور باندې من هغه څوک قال چې وی لا اله الا الله، څوک چې کلمه وی نو هغه کس الله تعالی په اور باندې حرام کړی دی. يبتغي بذلك وجه الله چې په دغه کلمې ویلو سره د الله تعالی رضا لټوي، یعنی کلمې د زړه د اخلاص نه ویلي نو دغه کس الله تعالی په جهنم باندې حراموي، دې ته منافق ویل نه دي پکار. قال ابن شهاب ابن شهاب ویلي دي ثم سألت الحسين ابن محمد الانصاري بما پوښتنه وکړه د حسین ابن محمد الانصاري څخه وهو احد بني سالم چې دا یو کس د بنو سالم له قبیلې څخه وهو من سراتهم او دایل مشران څخه ده عن حديث محمود ابن الربيع دا محمود ابن الربيع دا حديث پاړه چې دا حديث سيده کسنګ فصدقه بذلك نو غوله تصديق وکړه دې حديث چې دا حديث سيده او دای د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلې ده هم دغه شان کیسه تیر شوې ده. ممن شهد بدرن، بدر دی یو کوین هم ده چې د مکه او مدینه ترمنځ و. د دغه کوین نسبت بدر ابن یخلد ابن النضر ابن کنانه ته کیږي. انی قد انکرت بصری، یعنی سترګو کې مې لږ نقصان ده، د سترګو نظر مې لږ خراب شوی ده، او پوره ړوندوالی مراد نه ده، ځکه دغه وخت کې پوره نه و ړوند شوی، بیا وروسته ړوند شوی ده. څه وخت چې دا حدیث خپل شاګرد ته بیان کړی ده دغه وخت کې ړوند شوی ده. نو کوم روایت کې چې د عمې لپس یعنی ړوندوالی ذکر ده، نو هغه له دې وجې چې دغه وخت دا ړوندوالی ته نږدې شوی و، او له ړوند سره په ځینې اوصافو کې شریک شوی و. سال الوادی الذي بیني وبینهم، دینه وادی بطحان مراد ده، چې په دغه کې به اوبه راتللې کله چې به باران وشه نو سیلابونه وکې راوتله. مسجدهم، د دېنه مسجد الجمعه مراد ده، او دا جومات په هغه ځای کې جوړ شوی په کوم ځای کې چې نبی علیه السلام د جمعې لمونځ کړی و کله چې د هجرت په وخت کې د قبانه مدینې ته راغی. او عتبان د بنو سالم قبیلې څخه ده چې په دغه جومات کې به امامتي کوله. فتصلي فی مصلا، یعنی زما د کور په یو ځای کې لمونځ وکړه چې زه هغه ځای د لمونځ لپاره خاص کوم. فلم یجلس حتی دخل البیت، نبی علیه السلام کینه ناست تر دې چې کور ته داخل شي. دلته ځکه ناست نه ده چې اصلي دعوت یې ورته د لمونځ لپاره ورکړی، او د ملیکه په کور کې چې اول ناست یې خوراک یې کړی دی او بیا یې دوه رکاته لمونځ کړی دی، دا ځکه چې هلته خوراک ته دعوت ورکړی و. خزیر، خزیره هم ورته وایي. ابن قتیبه ویلي دي خزیره دې ته وایي چې غوښه وړه وړه پرې کړي او ډېرې اوبه ور واچوي تر دې چې پخه شي، او بیا ورپکې ورسره اوړه ګډ کړي. که چیرې غوښه پکې نه وي نو خزیره ورته نه وایي بلکې اسیده ورته وایي. نو حاصل دا شو چې خزیره یو خاص ډول خوراک ته وایي. حافظ ابن حجر ویلي دي چې د لغت والا ویلي دي خزیره دې ته وایي چې غنم لږ وړه کړي او بیا پکې وازده یا بل څه واچوي، یعنی داسې الوا شان دې جوړه کړي. فثاب رجال من اهل الدار حولنا، د دغه علاقې خلق کم چې زموږ خواوشه اوسېدل راجمع شول، یعنی یو بل پسې ډلې ډلې راغلل. اهل الدار د کلي خلکو ته هم وای او قوم ته هم وای. نو سابه په معنی د جمع کېدلو سره ده، او دار نه کلی او علاقه مراد ده. الله ورسوله اعلم، ای به حقیقت حاله اما فی الظاهر، دا تقدیر سر مراد ده، دې لپاره چې وروسته عبارت ولګي، یعنی الله او د الله رسول د هغه په حقیقي حال باندې ښه خبر ده، خو هر چی ظاهري حال ده. فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، من د توجه او خیرخواهی منافقانو ته وینو، یعنی د توجه منافقانو ته ده او خیرخواهی د هغوی لپاره ده. نو له دې وجې ما د ده په اړه دغه خبره کړې ده. بیا دا خبره ځینو علماو عدبان ته منسوب کړې، خو په دې اړه حدیث کې تصریح نشته. مالک ابن الدخشن بدری صحابي دی، ډیرو غزواتو ته نبی علیه السلام سره حاضر شوی، او کوم تهمت د نفاق چې ورباندې لګېدلی دا صحیح نه دی، ځکه چې نبی علیه السلام یې د باطني ایمان ګواهي ورکړې. بل دا چې بدری صحابي دی الله ته بخښنه کړې، او بل دا چې نبی علیه السلام د مسجد زرار د سیزر لپاره د معن ابن عدی یا عاصم ابن عدی په ملتیا هم لیږلی دی. فإن الله حرم على النار، دین تحریم التخلید مراد دی، الله تعالی په اور باندې حرام کړی دی هغه څوک چې کلمې ویلي. نو دین تحریم التخلید مراد دی، ځکه چې ځینې ګناهګار مؤمنان به هم جهنم ته داخلیږي خو همیشه لپاره به نه پاتې کیږي. یبتغی بذلک وجه الله، یعنی چې کلمه د الله د رضا لپاره وي. په دې سره په غالی مرجع او رد دی چې هغوی د ایمان لپاره یوازې اقرار شرط کوي. من سراتهم، دا یې له مشرانو څخه دی، جمع د سریون ده. حدیث دلیل دی په دې چې له هغه چا څخه جمع ساقط ده چې عذر لري، او د حدیث بله پیدا دا ده چې د نبی علیه السلام په اثارو برکت حاصلول او په هغه ځای کې لمونځ کول چې هغه پکې لمونځ کړی جایز دي، خو په دې به بل څوک نشي قیاس کېدی. او بله پیدا ته دا معلومیږي چې د ړوند سړي امامتي صحیح ده، او همداراز د میلمه اکرام مستحب دی. حافظ ابو حاتم ابن حبان ځینې اعذار ذکر کړي دي چې د هغې له وجه د جماعت فرضیت ساقطیږي، چې دلته په اجمالي توګه راوړو، او هغه لس اعذار دي چې بیان یې په دې ډول دی. اول مرض دی چې له امله جماعت ته د حاضرېدلو توان نه لري. دویم د ډوډۍ حاضرېدل دي. دریم د مونځ هېرېدل دي. څلورم ډېر زیات چاخوالی دی چې له امله جومات ته نشي تللی، حدیث د بخاري په دلیل دی. پنځم تشې یا ډکې بولې دي چې انسان ته تکلیف وي. شپږم په ځان یا په مال باندې وېرېدل دي که چیرې جومات ته ځینو په لاره کې وېرېږي. اوم سخت یخنی چې انسان ته تکلیف ورکوي. اتم تیز باران. نهم کله چې انسان په خپل ځان د ابشا کیدلو نه ویریږي چې د علاقې خلکو ته ابشا نه شم، ښکاره نه شم، څوک راباندې جاسوسي ونه کړي او داسې نور. لسم پیاز یا اوږه خوړل هم د جماعت ساقطېدو لامل دی. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال زهري واي جماعت محمود بن ربيع حديث من كرده شغيدا عتبان بن مالك لنقلي قال شغويلي دي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زر رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغنم وساق الحديث بمعنى حديث يونس. حديث دا يونس دا حديث بمعنى روڑه، يعني رواية بالمعنى روڑه ده. غير أنه قال مگر دوم ردد چه هغويل دي. فقال رجل، يعني پا دي حديث كي داسي دي. فقال رجل يوسري ويلا أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن. مالك بن الدخشن يا دخيشن دا چيرت ده. وزاد في الحديث او په دې حدیث کې دا الفاظ هم ځای تېره وړي دي. قال محمود، چې محمود ویلي دي، فحدثت بهذا الحديث، ما دا حدیث بیان که نفرا څه خلکو ته، فيهم ابو ایوب الانصاري، چې په هغوی کې ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه هم و. فقال نو ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه ویل ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، زه ګمان نه کوم چې رسول الله صلی الله عليه وسلم دغه خبره کړي، دا تا چې کومه خبره وکړه زه ګمان نه کوم چې نبي عليه السلام دغسې ویلي. قال محمود وی فحلفت ما قسموك ان رجعت الى عتبان، که زه چېرته عتبان ته راوګرځېدم، ان اساله، چې زه به ترې پوښتنه کوم، د دې حدیث په اړه به ترې پوښتنه کوم چې ایا دا نبي عليه السلام ویلي دي که نه دي ویلي. قال محمود وی فرجعت الیه، نو زه راوګرځېدم عتبان ته، فوجدته شیخا کبیرا، دا ما مونده که چې بوډا شوی و، قد ذهب بصره، دسترغ نظري ختم شوه، وهو امام قومه، يو دخب القوم امامتي كولا. فجلست الى جنبه، زي ارخت كينا سمتنگتا، فسألته عن هذا الحديث، او دا دي حديث بارمي تبختنا وكرا، فحدثنيه كما حدثنيه اول مرة، نو دا حديث ما تبيان كما حدثنيه اول مرة لك سنگا چه ما تباولز البيان كلاو، هما غشاني بيانك. قال الزهري، زهري ويلي دي، ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور، بلدي ورستا فرزي أحكام نازل شل، وأمور أو نور كارون نازل شل، نرى من دا قمانكو أن الأمر انتهى إليها، چه جنت الداخل دو خبر انتهى إليها، حقيت ورسيدا يعني دغ فرائزو أو دغ أحكامو فر معلق شا. فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، نو كده چاوسي چه دو كنشي فلا يغتر، نو دو كدنشي، یعنی داسې زیر په احادیثو دي نه دوکه کیږي چې عمل پرېږدي او بس صرف کلمه باندې اکتفا وکړي چې کلمه مې ویلې ده او بس جنت ته داخلېږم، نه، بلکې عمل دي وکړي. که د الله تعالی په احکام عمل ونه کړه نو کلمه ویل هغې ته هېڅ پیدا نه ورکوي. فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم ابو ایوب الانصاري فقال ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، دا وخت دوی د یزید ابن معاویه په مشرۍ د قسطنطنیه غزا ته تلي وو چې په روم کې ده، نو ځکه خو محمود ابن ربیع قسم کړی دی، ویلی دی ان رجعت الى عتبان ان اساله، که زه چېرته عتبان ته وګرځېدم زه به ترې پوښتنه کوم، چې هغه په مدینه کې و، یعنې په مدینه کې به ورڅخه پوښتنه وکړم. ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه خو په دغه غزا کې وفات شو، وصیت یې وکړو چې د قسطنطنیه د دیوال تر څنګ د جهادي اسونو د قدمونو لاندې خښ کړی شي، چې قبر یې تر اوسه پورې هلته شته. خو دلته چې ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه انکار کړی دی، نو دا له دې وجې چې ظاهر د حدیث نه داسې معلومیږي چې جهنم په ټولو موحدینو حرام دی، خو بلته احادیث شفاعت په دې دلیل دي چې ځینې موحدینو ته به د جهنم عذاب وي، نو د دې احادیثو ترمنځ ظاهرا تعارض ښکاري چې علماو له تطبیق کړی دی او مختلف توجیهات یې ورله کړي دي. یوه توجیه خو له زهري په خپله ذکر کړې ده، غوره توجیه موږ ته داسې ښکاري چې تحریم التخلید مراد دی، چې موحدین به همیشه پاتې کېدلو لپاره جهنم ته نه داخلیږي، بلکې که داخل هم شي نو بیرته به ترې راوځي. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وامور، یعنی د نبی علیه السلام له دې وینا وروسته چې فرمایلی دي ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله یبتغی بذلك وجه الله، الله تعالی په هغه چا باندې اور حرام کړی دی چې کلمې په اخلاص سره ویلي. د دې نه وروسته ځینې فرایض او احکام نازل شول که څوک یې پابندي ونه کړي نو هغه ګناهګار دی او د جهنم اختار ورته دی. په دې عبارت سره زهري دا خبره کوي چې ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله دا فول د اسلام کې و، بیا وروسته د اسلام احکام چې نازل شول نو چې څوک د دغه احکامو پابندي ونه کړي هغه ګناهګار دی او ګناهګار ته د جهنم اختار دی. خو په دې دا اعتراض شوی چې مونځ خو له دې واقعې څخه مخکې نازل شوی دی او د دې حدیث ظاهر نه خو داسې معلومیږي چې مونځ پرېښودونکي ته هم عذاب نشته کله چې موحد وي. نو له دې وجې علماو د دې نور مختلف توجیهات کړي دي چې مونږ پکې دې ته ترجیح ورکړه چې دلته تحریم التخلید مراد دی، یعنی د همیشه پاتې کیدلو لپاره به ورته نه داخلیږي. نرى ان الامر، یعنی د جنت د داخلیدلو امر، انتهى الیها، د دغه فرایضو او احکامو عملي کولو ته ورسېده، یعنی د دغه امید والا حدیث نه وروسته فرایض واجبات او منهیات نازل شول چې پرېښودونکو ته اختار او ویره هم ورکړل شوې. نو څوک چې د جنت اراده لري د دې عملي کولو ورته ضروري دي. فمن استطاع الا يغتر فلا يغتر، یعنی یو مکلف انسان ته د دغه احکامو او فرایضو پرېښودل او د دې حدیث په ظاهر ځان دوکه کول پکار نه دي، بلکې پکار ده چې عمل وکړي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال ده محمود بن الربيع نقل لغواي اني لاعقل مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، اني يقينا زچم لاعقل ما تيادي مجه د ابو تفكول مجها رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تو کړی وي من دلوین د یوې بوکې نه فی دارنا چې زموږ د کویلو اوبو څخه وي. قال محمود، محمود وای فحدثني عتبان بن مالک، ما ته حدیث بیان که عتبان بن مالک قال هغه ویلي دي قلت ما ویل یا رسول الله اذا الله رسوله ان بصري قد ساء، زما نظر خراب شوی دی. وساق الحديث الى قوله اذا حديث راوړی دی تر دې وینا پورې فصلى بنا ركعتين، مونږ ته نبی علیه السلام دو رکعته مونځ وکړه. وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مونږ ایسار کړ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشه د یوې حلوا لپاره صنعناها له، چې مونږ د هغه لپاره تیاره کړې وه. ولم يذكر ما بعده من زياده يونس ومعمر، د دې نه وروسته چې کوم زیادت راغلی دی چې یونس او معمر کړی دی هغه یې په دې سند کې نه دی ذکر کړی. مجه مجها، مج د خولې نه اوبو تب کولو ته وایي. محمود ابن ربیع په دغه وخت کې د 15 کالو هلک و، شاید چې نبی علیه السلام د لوبو په اراده او یا د برکت لپاره ورته اوبو تو کړي وي. من دلوین فی دارنا، تقدیر د عبارت داسې دی من دلوین اخذ من بئر فی دارنا، زموږ د کور کوهینې اوبه راخیستې وې. علا جشیشه، شمر ویلی دی دا دې ته وایي چې غنم صحیح اوړه کړي او بیا پکې غوښه یا کجورې واچي او پاخه یې کړي، یعنی یو الوا شانته جوړه کړي. د دې حدیث نه دا پیدا هم لاسته راځي چې سما د صغیر چې ممیزي او پوهیږي صحیح ده، چې بیا وروسته له بلوغ څخه بیان کړي او د ماشومانو سره نرمي او ښه اخلاق پکار دي. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، دا بل باب راوړي. باب دا باب دی جواز الجماعة په بیان د جواز جمع کې فی النافلة فنفلی منځ کې، چې په نفلی منځ کې جمع جایز ده. والصلاة على حصير، او منځ کول على حصير په بزکی باندې، وخمرة او په وړه بزکی باندې، وثوب او په جامه باندې، وغیرها او په نورو شیانو باندې، من الطاهرات چې پاکی. نو په دې باب کې څو خبرې بیانیږي. یوه خبره دا چې په نفل منځ کې چې دی جمع جایز ده، او بله خبره دا چې په بزکی باندې که هر ډول وي، که وړوکی که غټی، منځ پې جایز دی، او هر پاکه جامه باندې منځ جایز دی. نو حدیث راوړی وای حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، دا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سخنقلي، چاغي دا أنس بن مالك سخنقلي، ان جدته چې یقینا د دنه ملائکته ملائکه تحت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړی و لطعام د یو خوراک لپاره صنعت هو چې تیار کړی و ورته فأکل منه نبی علیه السلام د هغې نه خوراک وکړ ثم قال بیا یې وفرمایل قومو فاسقی فأصلی لکم چې زه تاسو ته منځ وکړم. قال انس بن مالک انس بن مالک رضی الله عنه وایي فقمت الى حصير نزه پاڅېدم یو بزکي ته لنا چې زموږ و قد اسوده چې تور شوی من طول ما لبسه د ډېر اوږد استعمال له وجې تور شوی و نو زه پاڅېدم هغه مې راواخست فنضحته بماء اوبه مې په چڼکاو کړلې فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم په هغې باندې ودرېده وصففت انا واليتيم وراءه ما او یو یتیم نبی علیه السلام پسې وروسته سب جوړ کړه والعجوز من ورائنا او بوډۍ موږ پسې وروسته ودرېدله فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين نو موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه رکعته منځ وکړه ثم انصرف به سلام وګرځوو. ملائکه دا په ضمه د میم او فتحه د لام سره ده او په جدته کې چې کم ضمیر دی په دې کې سخت اختلاف شوی چې دا چا ته راجع دی، آیا انس ته راجع دی چې دا د انس نه حساب شي او که اسحاق ابن عبدالله ابن بطلحه ته راجع دی چې د هغې نه شي. خو صحیح دا ده چې دغه ضمیر انس ته راجع دی چې ملائکه د مور له طرفه نه ده او ام سلیم د انس مور د ملائکه لور ده او ملائکه لور د مالک ابن عدی ابن زید منات ابن عدی ده چې د بنو النجار له قبیلې څخه ده او د منحان ښځه ده چې د ده نوم مالک ابن خالد بن زید ابن حرام دی چې د بنو النجار له قبیلې څخه دی. من طول ما لبسه یعنی د ډیر استعمال او خورولو له وجې تور شوی و، د هر شي د استعمال خپل اندازه یي، نو چې دا به څومره استعمال شوی و چې د هغې د وجې دا تور شوی دی نو دلته خپل اندازه مراد ده. فنضحته بماء اوبه مې پرې وشیندلې او چړکاوه مې کړې دې لپاره چې پاک شي. فقمت انا والیتیم وراءهم د دې یتیم نوم زمیر ابن سعد الحمیری دی لکه څنګه چې نووي ویلي دي. والعجوز من ورائنا دا ملائکه ده چې د انس بن مالک نه ده کومې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړی دی او هغه څوک خطا شوی دی چې وایي دا ام سلیم ده، ام سلیم نه ده بلکې ملائکه ده. په دې حدیث کې دا خبره ثابته شوه چې د ممیز ماشوم من صحیح دی چې دا په سب کې ودرولی شي او کله چې ده سره سړی یا بل ماشوم وي نو د امام نه وروسته به ودرېږي او زنانه به د سړو نه وروسته ودرېږي که څه هم ځان نه هم وي. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، نفلي مونځ جمع سره جایز دی. دویمه فایده، په بزکي یا دې ته ورته شي باندې مونځ جایز دی او کوم علماو چې ورته مکرو ویلي دي نو هسې د ورع په درجه کې ورته مکرو ویلي دي که څه هم په ځمکه مونځ غوره دی. درېمه فایده، د امام د ودرېدلو ځای پکې ذکر شي، کله چې مقتدیان دوی چې یو پکې زنانه وي نو هلک یا سړی به څنګ ته ودرېږي او زنانه به ورپسې وروسته ودرېږي. څلورمه پیاده، دعوت قبلول جایز دي که څه هم د زنانه لخوا هم وي. پنځمه پیاده، د منځ کوونکي د ودرېدلو ځای باید پاک وي. شپږمه پیاده، هغه ماشوم چې منځ ورته یاد یي په سب کې ځان سره ودرول جایز دي چې دا د جمهور علماو قول دی خو امام احمد رحمه الله نه د دې کراهت نقل دی، ویلي دي لا یقوم مع الناس الا من بلغ، چې یوازې بالغ به د سړو سره په سب کې ودرېږي. او د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه څخه نقل لي چې هغه به ماشوم د سب نه ویستلو. خو امام قرطبي رحمه الله ویلي دي وهذا عند الكافه محمول على من لا يعقل الصلاه ولا يكف عن العبث فيها. د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دغه عمل د هغه چا په اړه دی چې په مونځ باندې نه پوهېږي، مونځ ورته یاد نه وي او په مونځ کې د لوبو نه بندیږي، نو دا قول د هغه ماشوم په اړه دی. نو صحیح خبره همدا ده چې ماشوم د سړو سره په سب کې ونه درېږي کله چې مشران خلک موجود وي، ځکه چې په حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام فرمایي لیلینی اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم. الحدیث ما ته دې مشران او بیا هغو ته نږدې خلک ودرېږي، خو که مشران نه وو نو بیا ودرېدلی شي، ځکه حدیث ابن عباس په دلیل دی چې هغه وایي زه بلوغ ته نږدې شوی وم او په خرې سپور راغلم، د ځینې سپونو مخې ته هم تیر شوم او خره مې پرېښودله چې سرېدله او زه په سب کې ودرېدم. الحدیث دا حدیث بخاري او مسلم راوړی دی. اوومه پیدا، زنانه یوازې هم سب جوړولی شي کله چې ورسره بله زنانه نه وي. اتمه پیدا، د ممیز ماشوم منز او اودس دواړه صحیح دي. وحدثنا شیبان بن فروخه و ابو الربیع کلاهما عن عبد الوارث قال شیبان حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال دا انس بن مالك رضي الله عنه څخه نقل غواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم چتر طول خلقو خسته اخلاق لرل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس ډیر خسته خلقنا خلقا باعتبار د اخلاق سرا د هر چانه اخلاق خو. فربما تحضر الصلاة نكلنا كلبا نمنز وخراق وهو في بيتنا نبي عليه السلام بزمن فكور كيو فيأمر بالبساط نأمر بكو بالبساط بتوشك سرا يا لمتسرا الذي هغ تحته جي نبي عليه السلام بفناس فيكنس نخزلي أو كسابت بتفاكش ثم ينضح بيبا بيوبا چلكاو كلاش ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامتي وركولا ونقوم خلفه أو منبا رست وربسي ودريدلو فيصلي بنا أو منتبع منزكو. وكان بساطهم من جريد النخل أو دا دوي توشك دا كجرو دا پانو نجور شويو. فربما تحنر الصلاة دا إطلاق دا فرز منز پا وقت آخر دلو كيجي نو پا دي حديث كي چي سدي هغا دا مخي حديث نبدل دي أو دا دوالا دو جدا جدا كيسي دي. فيكنسو خزلي أو كسابت بتي پاكش بسات لمسي توشك أو تفاية يواي دا طول نمون ورطا ويل كي أو جريد النخل دا كجوري پانو تواي چي لهاغي سخة دا غتبايان جوري بي. دا حديث زيني فوايدا أولا فيدا نفلي منز با جماعات سر جائز دي. دوما پيدا دا نبي عليه السلام أخلاق أو عجزيت معلومة شو دا سي چي دا أم سليم أو دا غي دا كوراني ملاقات تا تلا دي أو پزار لمسي منز کرده دي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دا أنس رضي الله عنه سخنق لغواي دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا نبي عليه السلام من غمان را داخل شو وما هو إلا أنا وأمي نو مگر زو وأمي وزما مور وأم حرام أو أم حرام خالتي جزما ماسيدة من هم دا دري كسانو نبي عليه السلام من خواه تراغي فقال نبي فرمائل قومو فاسقي فلي أصلي بكم جزتا استمنزو كما في غير وقت صلاة جدا پارز منز وقت نو إني نفل منزي راتوك فصلى بنا نمونت منزوك فقال رجل لثابت نو يسلي ثابت تويو يلشي دي حديث راوي دي أين جعل أنسا منه أنس كم تربت ودره نبي عليه السلام قال نو ثابت ويل جعله على يمينه أنس رضي الله عنه خبل خي تربت ودره ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة بيز منغ دا پارا دعا وكرا أهل البيت خاص منغ كوراني تا دعا وكرا بكل خير دا هر دول خير دعا غاني وكري من خير الدنيا والآخرة دا دنيا و دا آخرت دا خيرون دعا غاني راتا وكري. فقالت أمي نزما مرويل يا رسول الله ايد الله رسول خوي دي موكا ستا خادم گوته ودعو الله له دا پارم دا لانا دعا وغالا يدي دا نصر زل عنه دا پارا هم دا لانا دعا وغالا. قال نصر زل عنه واي فدعا لي نو نبي عليه السلام زمان دبارة دعاء وكلا بكل خير دهر خيرا. وكان في آخر ما دعا لي به أو آخري هغا دعاء چه زمان دبارة وكلا نبي عليه السلام أن قال دعوة چويل اللهم أكثر ماله وولده يا الله تدى دي مال ديرك وولده وبچول ديرك وبارك له فيه أو بركته اللبك واچه دا دعاء رات بآخر كي وكلا اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أم حرام بنت ملحان چه دا انس ماسی دا او دا غید مور ام سلیم بنت ملحان خپل سکه خور دا فی غیر وقت صلاتین یعنی دا پرز منز دا وقت نسیوا بل وقت منز کرده دا نو دلیل شا چه نپل منز کرده دا دا کما کسا چه بده حدیث کی ذکر دا دا مخکانو دوارو کسون مختلف دا اهل البیت اهل دا منصوب دا پا اختصاص سره یعنی خاص منگل پار دعاگانی وکره خویدی موکا خویدیم تصغیر دا خادم دا چه انس بن مالک رضی الله عنه مراد ده. انس بن مالک رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خدمت لپاره په لس کلنۍ کې وقف کړو چې د لس کالو خدمت نه وروسته نبی علیہ السلام وفات شوی دی، چې په دغه وخت کې د انس بن مالک رضی الله عنه عمر شل کالو ته رسېدلی و. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، نفلي منځ کې جماعت جایز دی. دویم، خادم ته دعا مشروع ده. دریم، کله چې چا ته دعوت شوی او هغه روژی نو باید چې دعا ورته وکړي. څلورم، د مال او د اولاد د دعا جواز ثابت شي. پنځم، الله عز وجل د خپل پیغمبر دعا قبوله کړې او د انس رضی الله عنه مال او اولاد زیات شوی او عمر یې اوږد شوی. په یو اثر کې راځي چې د هغه له نسل څخه سل پاسه سل زامن د هغه په عمر کې وفات شوي دي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك. عبيد الله بن مختار نقل لي شاغي موسى بن أنس نوريد لدي يحدث شاغي حديث بيانه عن أنس بن مالك دا أنس بن مالك رضي الله عنه سخا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه منز کړی او ده ته او د ده مور ته او خالته یا د ده ماسي ته، یعنی جمع ورته ورکړې وه. قال انس بن مالک رضی الله عنه وایي: فاقامني عن یمینه، نبی علیه السلام زه خپل ښي طرف ته ودرولم، و اقام المرأة خلفنا، او ښځې زموږ نه وروسته ودروله. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، هذا حديث بدي سنة رحم نقل يد شعبنا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. عبد الله بن الشداد نقل لي أغوي حدثتني ميمونة، مات حديث من كريد ميموني زوج النبي صلى الله عليه وسلم جد النبي عليه السلام ببدا قالت ويردي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جمنز بك وأنا حذاءه، په داسې حال کې چې زه به ورته مخامخ وم، و ربما اصابني ثوبه، چې کله ناکله به ما ته جامه هم رسېدله اذا سجده، کله چې به سجدې ته تو. وکانه یصلي علی خمره، نبی علیه السلام به په بزکي باندې لمونځ کوه. خمره لنډ بزکي ته وایي چې د کجورو د پاڼو نه جوړي، او خمره ورته ځکه وایي چې مخ او لاسونه د ځمکې له ګرمۍ او یخنۍ څخه بچ کوي. نو له دې حدیث څخه معلومه شوه چې په بزکي یا دې ته ورته شي باندې لمونځ جایز دی. ابن بطال د دې په جواز علماو اتفاق را نقل کړی، یوازې عمر ابن عبدالعزیز نه د دې خلاف نقل لی چې هغه به په بزکي باندې هم خاوره اچوله او په هغه به سجده کوله. نو کیدای شي چې دا کار یې د ډېرې توازو له امله کړی وي، خو صحیح دا ده چې په داسې کار کې موږ ته اقتدا جایز نه ده، بلکې د نبی علیه السلام اقتدا په کار ده. نو په بزکي، جانماز او نورو پاکو شیانو باندې لمونځ جایز دی. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جابر رضي الله عنه نقل لغوي حدثنا أبو سعيد الخدري منت حديث بين قرد أبو سعيد خدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورداخل شا فوجده نمنديك هغا يصلي على حصير جمنزك وبيوبزكي باني يسجد عليه باغي باني من سجدك ولا نببزكي جانماز أو نور باكو شيان من جايز دي. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. بل باب راوړي معنا د باب دا وي باب دا باب دی فضل صلاة الجماعة، په بیان د فضیلت د جمع منځ کې، و انتظار الصلاة او په بیان د فضیلت د انتظار کولو کې منځ ته. نو د جمع منځ څه فضیلت دی او دغه شان جمع ته څوک انتظار کوي د هغې څه فضیلت دی، هغه په دې باب کې بیانیږي. نو حدیث راوړي وای حدثنا ابو بکر بن ابي شیبة و ابو کریب جميعا عن ابي معاویه قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ده أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته منزك والدي سري جمع سرى تزيد زيتيك على صلاته بمنزك والد غيباني في بيته چې په کور کې کوي و صلاته او په منځ د هغې باندې فی سوقه چې په بازار کې کوي بضع و عشرین درجه سلپاسه شل درجې ثواب زیات دی د جمع منځ ثواب د دغه نورو منځونه سلپاسه شل درجې زیات دی و ذلک د دې وجه دا ده ان احدهم چې یقینا یو کس په دوی کې دا توضع کله چې اودس کوي فاحسن الوضوء نو ښایسته اودس وکړي ثم اتى المسجد بې جومات ته راشي لا ينهزه الا الصلاة حركت كي نرى ولد لرى إلا الصلاة مگر منزا لا يريد إلا الصلاة إرادة نلري مگر دمونزا بلا إيث إرادينه سوا دمونزنا يوازي دمونز با إرادة ماني دكور نراوزي كور كي ودسم كري خيستا أو بيا دمونز با إرادة ماني دكور نراوزي جمعات فلم يخطو خطوة ناخل دا يو قدم إلا رفع له بها درجة مگر بدي قدم سري يو درجة پرتكيه وحدت عنه بها خطيئة أو بدي قدم سري وقنا رجيجي حتى يدخل المسجد ترديج جمعة داخلش فإذا دخل المسجد كلش جمعة داخلش كان في الصلاة ندا بهم بمونز كي حسابيجي ما كانت الصلاة هي تحبسه ترسوش منز دابن كري يعني ترسوش داب جمعة كي دمونز وجن إساري وبندي دا يدع طول وقت بمونز كي حساب ده والملائكة يصلون على أحدكم أو ملائكة جدا دعاقان واري يوكستا ستا ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ترسو جدا بخبل أغزيك ناسي كم ذيك جي منز کرده يقولون واي اللهم ارحمه يالا تبي رحمك اللهم اغفر له يالا توتب خنوك اللهم تب عليه يالا تولتب قبولك ما لم يؤذي فيه ترسو جدا زرر بدي جمعات كي نيور کرده ما لم يحدث فيه ترسو چې په دې جماعت کې بیا د سشوې نه یي یعنی ترسو چې چاته ضرر نه ور کړی ترسو چې بیا د سشوې نه نو تر هغه ورته ملائک دعاګانې واړي علی صلاته فی بیته و صلاته فی سوقه د کور او د بازار د منځ مراد ځان نه منځ دی او که څوک جمع سره هم وکړي نو یاد فضیلت ته نشي رسېدی ځکه یاد فضیلت په دغه ټولو اسبابو مرتب دی که څه هم ځان نه منځ نه د جماعت منځ علی الاطلاق غوره دی خو بیا هم د جمعات منز ته نه رسیږي کوم چې جمعات کې کیږي هغې ته نه رسیږي بضع و عشرین درجه دینه یا پنځه ویشت درجې یا اوویشت درجې مراد دي لا ینهزه دا نه راپورته کوي یا حرکت کې نه راولي مګر منز یې راپورته کوي یا منز حرکت کې راولي فلم یخطو خطوه یعنی قدم نه اخلي خطوه په زمه ده خا سره د دو قدمونو منځ ته یې وای او په فتحې سره د یو ځل معنا ورکوي او دا کومې درجې چې په حدیث کې ذکر دي دې نه درې شیان مراد دي د ګناهونو رژېدل درجه اوچتېدل او نیکي لیکل کېدل ما کانت الصلاة هي تحبسه یعنی تر څو چې منځ انتظار کوي نو ملائک ورته دغه دعاګانې غواړي ما دام فی مجلسه الذي صلى فيه دا یې له دې وجې ویلې دي چې ډېری وختونو کې سړی د منځ په ځای کې انتظار کوي هلته ناست دي کنه د جمعات په هر ځای کې چې مونځ انتظار کوي د مونځ اجر ورته لیکل کیږي ما لم یؤذی فیه تر څو چې کوم مسلمان ته په لاس یا ژبې سره ضرر نه وي ورکړی دا معنی طبي کړې ده ما لم یحدث فیه ځینې علماو ویلي دي دا تفسیر د دې وینا ده چې ما لم یؤذی فیه یعنی تر څو چې داسې کار پکې نه وي کړی چې اودس یې ورسره مات شي نو کله چې بې اودسه شي نو ملایکو ته ترې ضرر رسیږي نو بیا له دعا څخه منع کیږي دا حدیث ځینې فواید اوله فایده په جمعات کې د مونځ د انتظار ثواب ذکر شه دویمه فایده مونځ د نورو اعمال نه غوره دی ځکه چې مونځ کوونکي ته ملایک د مغفرت او د رحمت دعاګانې غواړي درېمه فایده په وړې بې اودسۍ سره که څه هم د ملایکو له دعا څخه محرومیږي خو په دغه حال کې جمعات کې کیناستل ورته جایز دي څلورمه فایده په جمعات کې بې اودسي د بلغم توف کولو نه سخته ده ځکه د بلغم کفاره شته چې خخ یا فاک بې کړي خو د بې اودسۍ کفاره نشته او داسي نور دير فوائد لري حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه ندا حديث دا أعمشنا بادي سنسر هم نقل چه دا مخي حديث دا معنا پسير دي يعني پو معنا كي ورسر موافق دي كالبازو كي سناس تغيري ومعنى يودا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال دي ابن سيرين نقل لي شاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل لي غواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه يقين الملائكة چده دعاقاني غالي وكستا ستا ما دام في مجلسه ترسو چده بخبل زيك ناس توي تقول وايدا ملائك اللهم اغفر له يا الله توتبخنوك اللهم ارحمه يا الله تبرحموك ما لم يحدث ترسو چه نمي بيو دستشوه وأحدكم أو يكسب تاسوك بي صلاة فمنزك بي ما كانت الصلاة تحبسه ترسو چه منزرا بند کري يعني ترسو چه بجمعات كي دمونز لوجه بند پاتي نو دمونز سواب ورتلق الكيغي وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة دابو هريرة رضي الله عنه سخنق لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لا يزال العبد في صلاة هميشي وبند فمونسكي ما كان في مصلاه ترسوش دا دمونس بزيكي ينتظر الصلاة أو منت انتظار كي وتقول الملائكة وملائكة واي اللهم اغفر له يا الله تبخنوك اللهم ارحمه يا الله تبرحموك حتى ينصرف ترديش كورته وقرزي أو يحدث يا بيودس شي قلت ماويل ما يحدث سن بيودس كيجي قال نبي الله سلام فرمايل يفسو أو يضرط شي باديا هواتي وزي بدغة الخيماني بيودس كيجي يفسو أو يضرط دا د ورسته برخ نه هوا وتلو ته وای که بغیر د اواز نه هغه ته فسو وای او که اواز ورسره هغه ته دورته وای حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د ابو هريره رضي الله عنه سخن قل چې یقین رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا يزال احدكم هميشه يكسب تاسو کی فی صلاه فمنس کی ما دامت الصلاه تحبسه ترسو چه منز بند کری ترسو چه منز پا جماعت کی بند کری دا پا منز کی سابیگی لا يمنعوه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة نمنا کی دلرا دا گرزی دلن خپل کور تا چخپل کور تا بیر تا و گرزی الا الصلاة مگر منز بند کری حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا نوهب قال اخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي أحدكم يكسب تاسك ما قعد ينتظر الصلاة ترسوك ناسي دمونس بانتظار في صلاة فمونسك بي ما لم يحدث ترسوك بيودس شويني تدعو له الملائكة ملائكة ورتدعو عقاني غوالي اللهم اغفر له داسي وايشي يالا تورت بخنوك اللهم ارحمه يالا تبي رحموك ما قعدا دا ما مصدر يده ماناي مدة قعوده للصلاة ترسوشي منتناسي فدغا مدك ورتدعو عقاني غوالي دا حديث بديك زاهر ده چه منت انتظار كوال سواب ده كده جماعت بهر وبرخة كي انتظار كي نو سوابي ده كالكيجي او دا هغا حديث رهيس تعروز نشتا وكم كي چي دي ما داما في مصلاه زكا دا مصلانا ها غزه مراد دي چي دا منزل بارا تير شوي چي طول جماعت تشامل لي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا ندا حديث بدي سنترهم نقل لي ندا باب بدي سرسرت ورسد فإنك بإن شاء الله چي نور بابنا بيانيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.